السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. نموم الله كريم مولى وعرش عظيم akupende, akusimamie, akufanye ndio walii katika hii dunia na akhira, na akufanye ni mwenye kubarikiwa popote utakapokuwa. Wa yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara, na akujalie katika wale ambao wanapopewa hushukuru. Wa idha btuliya sabara, na wanapotahiniwa husubiri. وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ نَا أَنَبُفَانِ مَذَنْبِي هُوَمَ مْسَمَمَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ وَكُوَ هَيَ مَنْبُ مَتَاتُ لِيُ أَنْوَانِ يَمَفَنِكِيُ إشارة يَمَفَنِكِيُ قال نسيم اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا نتليونا sehemu ya mwanzo ya matni ya qawaidul arba', ambayo ni muqaddima ya unwanus saada. Tukasema kwamba shekhe amekigawa kitabu hichi katika sehemu kuu tatu. Ya mwanzo ni hiyo ambayo tumeiona jana, muqaddima, na ya pili ambayo tutaisoma leo, ahmiyatu dirasati at-tauhid, umuhimu wa kujifunza somo la tauhid, ambayo ni hii nukta aloanza nayo Sheikh rahimahullah aliposema: i'lam arshadaka Allahu litaatihi anna alhanifiyata millatu Ibrahima an ta'buda Allaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidhalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نقطة هي نزغمزة لماذا ندرس التوحيد. يبين المؤلف لماذا ندرس التوحيد. حفنا بينيشم تنزي الله أمرحيم وريني سيسي تنجفونز التوحيد. أنا سيما تنبوة أرشدك الله لطاعتي، Allah akuongoze kwenye utiifu wake. Arshadaka Allahu litaati, na hii inaonyesha i'tina'u almu'allif bitalib walqari' li hadhihi arrisala, kutoa umuhimu mtunzi kwa yule mwanafunzi na mwenye kuisoma risala hii. Kila anapoingia katika nukta baada ya kutoka katika nukta nyingine, yahtamu bidu'a ila, huwa anatilia umuhimu jambo la kumwombea dua. Wa hakadha yanbaghi li muallimin nas wa murshidun nas, na hivi ndivyo unavyotakikana kwa mwalimu anayewasomesha watu na yule ambaye anaongoza watu. Anapokuwa anawafundisha, lengo kuu lake watu waongoke, watu wafanikiwe, na katika hilo huwa anakithirisha dua za kumuomba Allah awape hidayah au waongoze wale ambao jitihada yake anaielekeza kwa wao. Kwa hiyo hii ni dua anayoiomba Sheikh rahimahullah wa msomi wa yule mwenye kusikiliza na yule ambaye mwenye kupitia risala hii. Anasema i'lam arshadaka Allah li ta'ati, tambua Allah akuongoze katika kumti yeye. Anna al-hanifiyata kwamba hanifiyya millatu Ibrahim, ni milla ya Ibrahim. Ni mila gani? An ta'budu Allah wahdahu, ni wewe kumwabudu Allah peke yake. An ta'budu Allah wahdahu, ni wewe kumwabudu Allah peke yake. Mukhlisan lahu ad-din, katika hali ya kumtakasia yeye dini. Wabidhalika amara Allahu jami'an nas, na kwalo Allah amewaamuru watu wote. Wabidhalika, na kwa jambo hilo. Amara Allahu jami'an nas, Allah amewaamrisha watu wote. Wa khalaqahum laha, na akawaumba kwa jambo hilo. Wa khalaqahum, na akawaumba laha kwa jambo hilo. Kama qala Allahu ta'ala, kama Allah alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wala sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Anasema Sheikh An-Najmi rahimahullah ta'ala, fahadhihi hiya al-ibada allati tusamma ibada, basi hii ndiyo ibada ambayo inaitwa ibada. Wallati yahuzu sahibuha al-ajra al-wafir wal-khayr al-kathir, nayo ni ile ambayo anatunukiwa yule mfanyaji wake ujira uliokuwa mwingi na heri iliyokuwa nyingi. Ibada ambayo Sheikh ameitaja baada ya utangulizi huu mbili. Millatu Ibrahim, milla ya Ibrahim, akaieleza an ta'budu Allah, na huu ni msingi katika misingi ya ahli sunna, kuhimizana katika ibadatullah azza wa jalla, kumwabudu Allah azza wa jalla. Mitume yote tokea Nuhu wa mwanzo wao mpaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa mwisho wao, da'wa yao kubwa iliyokuwa katika huu ulimwengu ni kuwalingania watu katika jambo la kumwabudu Allah azza wa jalla peke yake na kutomshirikisha na kitu chochote. Na haya ndio ambayo Allah aliyathibitisha ndani ya Qur'an, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah, sisi tumepeleka katika kila zama mtume. Kitu anachokifanya ulinganizi wake, anawaambia watu wake kwamba muabuduni Allah. Katika aya nyingine Allah anasema wa ila adin aqahum hudan, na kwa adin tuliwapelekea ndugu yao Hud au Salih, au kaumu zote. Akataja kitu gani wanachowaambia wafuasi wao, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, muabuduni Allah, hamna nyinyi mola mwingine. Na huu ndio ulinganizi wa wema waliotangulia. Hawakuwa wakilingania watu katika jambo la kutafuta madaraka ya nchi, hawakuwa wakilingania watu katika jambo mama ikawa da'wa yao ni kutafuta ukhalifa tu, bila ya kuwalingania watu katika dini iliyokuwa ya sawa kabla yake. Haikuwa da'wa za waliopita kupambana tu na watawala moja kwa moja, bali ilikuwa da'wa yao watu watengemae katika jambo la kumwabudu Allah, halafu kwalo Allah atawapa izza, Allah atawapa utukufu, Allah atawapa khilafa, Allah atawapa nguvu na tamkini katika huu ulimwengu. Hii ndiyo da'wa ya mitume wote waliotangulia. Na haya mtu akiyataka vizuri asome kitabu cha Manhaju al-Anbiya ambacho amekiandika Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, kitabu chenye kuonyesha namna gani mfumo wa da'wa ya manabii wote waliotangulia katika huu ulimwengu. Lengo lao ilikuwa ni kuwaelekeza watu katika kumwabudu Allah mmoja na kutomshirikisha Allah na kitu chochote. Kwa hiyo anasema rahimahullah, i'lam arshadaka Allah li ta'ati, tambua Allah kuongoze katika kumti yeye. Anna al-hanifiyata, kwamba hanifia. Hanifia inatokana na alhanif, na alhanif almail anishiriki ila tauhid, ni ule aliyemili kujiepusha na ushirikina kwenda katika tauhid. Kwa hiyo alhanifia, kule kujitakasa, kuwa mbali na ushirikina, ni namna gani? Ni millatu Ibrahim. Kwanza hii hanifia ndiyo milla ya baba yetu Ibrahim, nayo ni ipi? Anta'budallaha, kumwabudu wewe Allah wahdahu peke yake, mukhlisan lahu ddin, katika namna ya kumtakasia Allah dini. Wa bidhalika amara Allahu jami'an nas, na kwalo Allah azza wa jalla amewaamrisha watu wote. Wa khalaqahum laha, na yeye ndo ambaye amewaumba kwa jambo hilo. Kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, wa ma khalaqtul jinna, wala sikuumba majini, wal insa, na watu illa liya'budun. Qala nasema, fa idha arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, basi utakapotambua kwamba Allah amekuumba wewe kwa ajili ya kumwabudu yeye. Fa idha arafta, basi utakapotambua, anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, kwamba Allah amekuumba wewe kwa ajili ya kumwabudu yeye, fa'lam anna al-ibada, basi fahamu kwamba ibada la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, haiwezi kuitwa ibada isipokuwa pamoja na tauhid. Fa idha arafta anna Allah khalaqaka liibadati, hili jambo la mwanzo. Utakapotambua kwamba Allah amekuumba wewe, aujadaka fi hadha al-kawn, amekuweka katika huu ulimwengu, ukazaliwa ukakaa katika tumbo la mama, kabla yake mgongo wa baba na kifua cha mama, ukaja katika huu ulimwengu, ukawa una yakini kwamba hukuja kwa bahati mbaya, umekuja kwa lengo maalum ambalo kwalo kuna hisabu katika maisha ya akhira. Huma mahallani la lilmar'i ghayruhuma, fandhur li nafsika ayyadara takhtaru, addaru daru na'imun in amilta bima yurdhi al-ilah wa in khalafta fannar. Ni sehemu mbili tu ambazo Allah kaziandaa, pepo na moto. Utaingia katika pepo ikiwa utayafanya yale ambayo yenye kumridhisha Allah, na ukenda kinyume nayo kuna moto wa jahannam. Kwa hiyo mja atapotambua kwamba Allah azza wa jalla amemuumba katika huu ulimwengu, liibadatihi, kwa ajili ya ibada yake ya kuabudiwa yeye, fa'lam, basi tambua, anna al-ibadata, kwamba hiyo ibada, la tusamma ibadatan, haitoitwa hiyo kuwa ni ibada, la tusamma ibadatun ibadata, manake hiyo ibada hiyo haitoitwa kuwa ni ibada, illa ma'a tauhid, isipokuwa pamoja na nini? Tauhid. Jambo la msingi katika ibada zote mja anazozifanya ni tauhid. Ndio maana maulama wanaandika kitabu at-tauhid awwalan ya du'at al-islam. Tauhid liwe jambo la mwanzo, ewe nyi walinganizi wa Uislamu. Haya mambo tunayoyaona katika ulimwengu, watu kujikithirishia ibada nyingi, kama mtu anasali sana, anafunga, hazimpiti Jumatatu, Alhamis, lakini wengine mpaka za bid'a wanafunga miezi mitatu minne, mtu kafanya hili kafanya lile, lakini siku ya siku unamkuta yupo kwenye kaburi la wali, anaomba, analia, shida zake aenda kuzitatua pale. Siku ya siku ana utaratibu kwenye familia yake ya kuchinja ile, taratibu imewekwa kwenye familia, anachinja na ile damu inapelekwa katika sehemu husika, au ikawa anafanya jambo katika mambo ambayo ameachiwa na wazee wake, mambo ya haramu, mambo ya ushirikina, huyu afanya atakayoyafanya mbele ya Allah hana malipo. Mbele ya Allah azza wa jalla hana malipo. La in ashrakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna min alqasirin. Tumeambiwa ikiwa wewe Muhammad utashirikisha. Ukenda kwa mganga, ukenda kwenye mizimwi, ukenda kwenye mapango, ukenda kwenye makaburi, ukaomba si kwa Allah, ukabandika kitu kakiegemea, ukafunga kitu katika mwili wako, ukakitawakali hicho. La in ashrakta, ikiwa utashirikisha, la yahbatanna amaluka, wallahi zitaporomoka amali zako zote. Wala takunanna minal khasirin, na utakuwa mno katika walokula hasara. Kwa hiyo ibada haiwezi kuitwa ibada illa ma'at tauhid, isipokuwa pamoja na tauhid. Awe mtu anampwekesha Allah azza wa jalla, kwa sababu jambo la mwanzo lenye kumtoa mtu katika Uislamu al-ishraku billah, kumshirikisha Allah. Uislamu sio majina, ikawa mtu jina lake la babu yake la babu yake mwingine ni ya Kiislamu, ikawa khalas mambo yamekwisha. Yule nani? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sawa. Lakini bado majina haya hayamfanyi mtu akabaki katika dini, bali dini ni matendo. Sasa ili izingatiwe ibada ambayo mje anaifanya, la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid, haitoitwa ibada hiyo ibada isipokuwa pamoja na tauhid. Kama anna salata, kama vile ambavyo sala la tusamma salatan, la tusamma salatu salatan, hiyo sala hiyo haitoitwa sala illa ma'a at-tahara, isipokuwa pamoja na tahara. Akija mtu msikitini na khushu'i yake, unyenyekevu wake, akasali, akarefusha nguzo zake, akatulizana katika ibada yake, lakini hakutia udhu, sala yake ni sahihi au batil? Bila shaka ni batil. Kadhalika atakayefanya matendo mema ya kheri mazuri, lakini akawa hana tauhidi, ni mshirikina katika mambo yake, katika maombi yake, huyu hana kitu mbele ya Allah azza wa jalla. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tukayaendea walioyafanya katika matendo, tukayafanya ni vumbi lilotawanywa. Hana malipo mbele ya Allah azza wa jalla mwenye kuwa na ushirikina katika ibada zake anazozifanya. Anasema fa idha arafta anna Allah khalaqaka liibadati, basi utakapotambua kwamba Allah amekuumba kwa ajili ya kumwabudu yeye, fa'alam, basi tambua, anna al-ibadata la tusamma ibada, kwamba hiyo ibada haitoitwa ibada illa ma'a at-tauhid, isipokuwa pamoja na tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan, kama vile ilivyo sala haitoitwa sala kuwa ni sala illa ma'a at-tahara, isipokuwa pamoja na tahara. Fa idha dakhala ash-shirku fil ibada, basi ile shirki itapoingia katika ibada, fa idha dakhala ash-shirku fil ibada, shirki itapoingia katika ibada, fasadat, ibada ile inafisidika. Kal hadathi, kama vile hadath idha dakhala fi tahara, itakapoingia katika tahara pia ibada hiyo hadathi hiyo inaifisidi tahara, inaifisidi tahara hiyo. Anasema Sheikh Najm rahimahullah, fahadhi hiya alibada allati tusamma ibada, hii ndiyo ibada ambayo inaitwa ibada. Walati yahuzu sahibuha al-ajra al-wafir, ambayo anaipatia yule mfanyaji wake ujira mkubwa. Wal khaira al-kathir, na khairi nyingi. Amma man khalata fa'abada Allah, ama yule ambaye atakichanganya mambo akamwabudu Allah. Wa'abada ghairahu, na akamwabudu mwingine asiyekuwa Allah. Fa inna ibadatahu la takunu ibadatan lillah, basi huyu ibada yake haitokuwa ni ibada ya kumwabudu Allah. Wa fil hadith alladhi yarwihi an-nabi an rabbihi, na katika hadithi ambayo anaisimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mola wake, qala Allahu ta'ala, Allah anasema, ana aghna ash-shurakai, mimi ni mkwasi, yani mkwasi cheo cha juu cha utajiri, mimi ni tajiri mno mkwasi. Ash-shurakai, wa washirika, ani shiriki katika jambo la kushirikishwa. Man amila amalan, man amila amalan, man yoyote, man amila amalan, na amalan imekuja kwa nakira fi siyaqi ash-sharti, atakayefanya amali yoyote, man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi, akamshirikisha ndani ya amali hiyo mwingine pamoja na mimi asiyokuwa mimi, taraktuhu wa shirkahu, mimi nitamwacha na mshirika wake, nitamwacha na shirki yake. Kwa hiyo mja atapoifanya ibada ya kuabudiwa Allah kwa lengo watu wamuone, watu wamsikie, watu wamjue, haina malipo amali hiyo. Kadhalika mimbabi aula, yule ambaye atakayekuwa anachanganya kwenye ibada zake. Na katika masikitiko, ndugu zangu, makubwa mno, katika masikitiko makubwa, washirikina wakubwa wenye kuongoza katika dunia leo ni mashehe, maimamu wa misikiti, waadhini, wale watu wenye sura za dini, shehe wa mkoa, shehe wa wilaya, shehe wa kata, yuko kama mnakata kwa kwenu hamna, lakini shehe wa vitongoji wale, unamkuta mzee ni mganga, imamu ni mganga msikitini. Wewe kijana vamia tu na babako anakuta ule msikiti usivamie pale, maana yake ukiingia kwenye vibla vya watu mara huoni kitu mbele pale, ukiingia kibla tu huoni maiki, huoni chochote, ukitoka pale unaona vitu vyote, na adhkari ufanye afajitia sunna, tujui kama watu wa bid'a, watu wabaya katika shirki. Katika watu wenye kuongoza katika ushirikina katika ulimwengu wa leo ni hao wenye kuitwa mashekhe, baadhi yao hasa mashekhe wa bid'a. Wallahi, wallahi wa billah, namkuta mtu anaiuza dunia yake, anaiuza akhera yake kwa dunia tu. Kiongozi atakuja atataka hifadhi kwake yeye, mfanyabiashara atakuja atataka mambo yake yenyoke kupitia yeye, mtu aliyokwama katika dunia atataka mambo yaende kupitia yeye, kama msanii, kama mchezaji, kama mtu tuna mambo yake, anaenda kwa shehe. Kwani unafikiri ana kitu? Kachoka vo, laana tu imemwingia. Lakini mambo yote katika mji yanapita kupitia kwake yeye, kaiuza akhira yake kwa sababu ya pato dogo la dunia. Na mtu ambaye ameisoma dini ya Allah anajua dhima ya shirki, kwamba Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa. Sasa watu wanachinja kwa siku wa Allah, watu wanatufu katika makaburi, watu wanaenda kuomba na vilemba vyao, wengine wanawakuta kuna kaburi liko mbele ya msikiti, wakishamaliza kusali wanafanya tawafu. Ya tawafu mambo mfanye Burundi au mfanye wapi? Saudi, kwenye Kaaba. Watu wanatufu kwenye kaburi, na ukimfuata yule bwana ambaye yuko kwenye lile kaburi hana chochote, alikuwa tu ni muhuni kama wao basi, lakini tu kuna ushaitani ushaingia, watu wanaharibikiwa na hayo. Ndugu zangu, wallahi ndugu zangu, hakuna dhambi ambayo Allah anaichukia katika ulimwengu kuliko ushirikina. Mtu akutane na Allah na dhambi yoyote, Allah ameahidi. Lakini dhambi ya hii ya ushirikina, ikawa mja hafanikiwi mambo yake, anaona yeye mpaka ende kutizamia. Kuna wengine huko wanataka kwenda Ulaya huko, wanahangaika, mara kenda kwa mganga huyu, mara kenda kwa mganga huyu, maisha Burundi yashanshinda. Alafu ya motoni atakuwaje? Utaweza? Unakimbia haya ya Burundi, umaskini, hali ngumu, unategemewa na familia, maisha ya motoni umejiandaa vipi? Kama sisi tunahangaika kutafuta majumba ya duniani kwa ajili ya kukaa kwa utulivu kwa nafsi zetu na watoto wetu, kwa nini usihangaike kutafuta makasri ya akhira na firdaus kadhalika, ukatafuta mahurul aini katika maisha ya akhira? Lakini sisi tunajua nini? Tunajua hayatu dunia, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nyinyi mnayafadhilisha maisha ya dunia, wewe unatoka mguu mosi mguu pili. Mwingine kishangaika muda mrefu, maradhi yamemuugua au mtoto wake anasumbuliwa, kishasomewa kaona huko hakuna tija, anaenda kwa mganga mshirikina au shekhe sufi la kibidaa lenye kumshirikisha Allah. Mwingine kishangaika muda mrefu, kishamaliza university, hana pa kufanya kupata riski yake, anaona sasa hamna namna isipokuwa akatizamie mambo yake kwa washirikina. Mwingine ana kibanda tu, kibanda tu cha kuuza mayai, machungwa, kadha basi, nacho kinamshughulisha. Eti naye yule mama yule anaenda kwa mganga. We machungwa unauza machungwa na kwa mganga? Unaenda kwa mganga enda kwa mganga kufanya nini? machungu yako yatoke mengi, ala hata sanda yako haiwezi kununua faida ya machungu yako. Lakini tu basi, wallahi wallahi, watu wengi wanauza akhira yao kwa sababu ya sehemu ndogo ya dunia. Wallahi tuzinduke ndugu zangu, haya maisha ya dunia bora uteseke, lakini mbele ya Allah, mbele ya Allah unataraji malipo, mbele ya Allah kuna pepo. Teseka hapa, kwani usiku sote sisi tunalala? Tajiri analala, maskini analala. Law asha alfata fi dahrihi mutana'iman fiha mutaladdidan bi ni'ma 'asrihi, nasema mshairi, lau kama kijana ataishi katika uhai wake duniani akiwa na starehe, mambo mazuri, gari anazotaka, anaishi atakapo, wanawake anaowataka anawapata, mutana'iman fiha mutaladdidan bi kulli 'asrihi ma kana kullu dhalika fi an yabita awwala laylatin fi qabrihi, yote hayamnufaishi katika usiku wa mwanzo atakaopitisha kwenye kaburi lake. Usiku wa mwanzo ule anasahau yote katika dunia aliyopata. Halafu tazama, Allah azza wa jalla atamtoa mtu katika mtu aliyokuwa na umaskini mkubwa duniani, katika wale watu ambao ni watu wa peponi. Mtu ambaye alikuwa na umaskini mkubwa duniani katika watu wa peponi, kisha atamuingiza kidogo katika pepo, kisha atamuuliza hal marra bika min faqrin qattun au qamaqa, je kuna umaskini wowote, kuna tabu yoyote ilipita kwako wewe toka nikuumbe? Anasema la, la ya rabbi, sije kupata tabu yoyote tokea uniumbe. Huyu alikuwa ni katika watu duni, lakini wamehukumiwa kuingia pepo. Kisha atamleta mtu ambaye katika watu ambao walikuwa na neema kubwa duniani, maisha yake mazuri, hali yake ni nzuri, lakini watu ambao wamehukumiwa kuingia motoni. Kisha atamuonyesha kidogo sehemu ya moto, atamtoa faisbahu lahu sabaqatu fil nari, alafu atamtoa. Atamuuliza, je, kuna neema zozote uliwahi kuzipata katika maisha yako? Kuna neema yoyote uliwahi kuipata katika maisha yako? Atasema la ya rabbi, wallahi si kupata. Wewe ndugu zangu, haya maisha ya dunia Allah anayataja katika hali ya haraka kabisa, wamal hayatu dunya illa mataul ghurur, maisha ya danganyifu, maisha ya danganyifu. Mangapi ushayapata katika tabu umevumilia? Mangapi umeyapata katika neema huko nayo? Sasa neema ya kudumu ni ile ya akhira ambayo haiondoki. Leo mtu ana mali lakini anawaza mali hii nisipoichunga chunga naweza nikaikosa baada ya miaka miwili. Huna raha na mali yako, bali waliokuzunguka wao wenyewe na wasiwasi na wewe, wanataka ufe warithi mali yako. Lakini maisha ya dunia, maisha ya akhira ndio sehemu ambayo mtu hatoumwa, hatoteseka, hatokuwa na yani, atapata kila jema, kila analolitamani katika maisha haya. Haya Allah ameahidi kwa mtu ambaye atakayeishi la yushiriku billahi shay. Hii ni ahadi ya Allah, akifa mtu hamshirikishi Allah na kitu chochote, mtu huyo ni mtu wa peponi jazman, moja kwa moja. Kwa hiyo anasema Sheikh, wa fi hadhihi al-aya ma yufidu bi anna khalqa al-jinn wal-ins ma kana li shay'in siwa al-ibada, katika aya hii yapo yenye kufidisha kwamba kuumbwa majini na wanadamu hapakuwa kwa lengo lolote isipokuwa ni ibada. Uwepo wetu katika huu ulimwengu ni kumwabudu Allah, hizi nyingine ni dharura za kuyaendea hayo. Hukuletwa wewe mtumishi mzuri wa serikali, ukishakufa watu wakulilie serikali imekosa mtu wa kutengeneza mambo yake, ikawa ni hivyo tu, huna jingine. Haina maana kwamba kufanya huko ni dhambi, la, lakini lifanye hilo huku na mwabudu Mola wako. Watu wanalia, bwana, katika timu yetu tumekosa mchezaji mzuri, hatutopata tena kama huyu. Halafu iweje? Unazikwa na bendera ya ile timu au ya chama, halafu iweje? Huko kuna maisha, maisha ya akhira ya dini. Kwa hiyo aya inafidisha kwamba kuumbwa kwa majini na watu hapakuwa kwa lolote isipokuwa ni ibada. Fallahu khalaqa al-ibada liya'buduhu, Allah ameumba viumbe wa muabudu. ووعدهم بالمغفرة والجنة نأكواهدي ومسماها نبيبو إذا عبدوه وتفموابدو كما في حديث معاذ بن جبل زمنك حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تمك منبيا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد إيه معاذ ونجواني في حق يا الله جو يا وجواك وما حق العباد على الله نأي في حق يا وجواك يا ملواه قلت الله ورسوله أعلم أكسيما الله نمتميواك نكسيما دوينك جوا قال أكسيما متومي فإن حق الله على العباد أن يعبدوه حق يا الله جو يا وجواك وموابودو ولا يشركوا به شيئا وسمشركشنا تشوتي سيوم سنام ولا مفانغو ولا مكبوري ولا وغانغا ولا متلسيم ولا مهرزي ya ajitakase katika jambo la ibada mola wako ifanye amal kwamba Allah atakulipa amali hiyo muabudu mola wako aliyekuumba peke yake hii ni haki ya Allah juu ya waja wake wa haqqul ibadi ala Allah na haki ya waja juu ya mola wao an la yuadhiba Allah kachukua ahadi hato muadhibu man la yushiriku bihi shay'an yule ambaye hamshirikishi yeye na kitu chochote akifa mja hajamshirikisha Allah na chochote huyu Allah hato muadhibu na kama mja atakuwa na dhambi ataingia motoni kwa mujibu wa dhambi zake kisha atatolewa lakini mtu huyu hatubaki katika moto milele bali Allah akitaka namsamehe madhambi yote aliyokwenda nayo midamu hajamshirikisha wallahi hakuna neema hakuna fursa hakuna khairi zaidi ya kupambana mtu nafsi yake kulazimiana na tauhid kujipamba na tauhid wewe vumilia mekufika maradhi yamefika mazito siyo familia kuna jambo kadha wa kadha akaja mtu akakushauri bwana hapa umefanywa ubaya hii nyumba yako majirani wanaifanya husda biashara zako hazendi kwa sababu mtu fulani ni mbaya mtegemee Allah wati hawa mashaitani mtegemee Allah wangapi walikuwa navyo vitu wameondoka katika dunia wako wapi sasa huko waliko wanatamani warudi muda mdogo tu لولا أخرتني إلى أجل قريب mtu atamani arudi muda mdogo katika ulimwengu afanye toba ya dhambi aliyoifanya ushiriki kwa hiyo mtume anawaambia haki ya Allah haki ya waja juu ya Mola wao Allah hatomuadhibu man la yushriku bihi shay'an yule ambaye hakumshirikisha na chochote faqultu ya rasulullah anasema muadh nikamwambia ewe mtume wa allah afala ubashiru bihi nnas hivi nisiwatangazie na nikawapa bishara njema watu kwa hivyo jamani atakaye kufa bila ushirikina allah atomwadhibu mtume akamwambia la la tubashiruhum fayattakilu usiwape bishara hawa wategemea watajiachia lakini hili jambo akaja kusema muadh kabla kufa kwa kuwa ni ilmu ndugu zangu amani ya maisha ya dunia na salama ya maisha ya akhira katika tauhid katika tauhid nikuja katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah anasema siku ya kiyama kumwambia mtu ambaye amehukumiwa katika watu wa motoni kwenda motoni law kanat laka dunya wa ma fiha akunta mubtadiyan biha au bihima hivi dunia na vilivyomo ndani yake vingekuwa ni vyako leo anaambiwa yule mtu wa motoni ungekuwa ni mwenye kujigomboa kwa kuvitoa hivi kale akasema naam ndio Allah atamwambia laqad talabtu minka ma huwa ahwan min dhalika wa anta fi sulb ibn adam wa anta fi wajhi al-ard fa abaita illa an tushrika bi wallahi mimi nimelitaka jambo dogo mno na wewe upo katika mgongo wa dunia upo duniani kwamba usinishirikishe mimi na chochote ukakataa isipokuwa ukanishirikisha Allah ametaka jambo dogo kwa mtu usimshirikishe yeye tu jielekeze kwake mwegemee yeye mtegemee yeye kuna dhambi zaidi yani ambayo Allah anaichukia katika ulimwengu zaidi hii antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ni kumfanyia Allah ana mshirika ana msaidizi eti wewe una shida yako unamfuata mwanadamu mwenzako unamfuata aliye kaburini wengine wanaabudia masanamu mtu ana sanamu lake analiabudu mwingine anaambiwa chukua ng'ombe huyu au mbuzi huyu au kuku huyu mchinje alafu mwache atembee mwache atembee. Mambo ya ushirikina, ya uongo, ya udanganyifu, wallahi hili jambo Allah analichukia kuliko mambo yote. Wa fi hadhihi al-aya dalalatun ala anna al-maqsuda bi khalqi al-jinn wal-ins huwa an yabtaliyahum Allah. Na katika aya hii tuliyosoma ma khalaqtu al-jinn wal-ins paka mwisho wake, kuna dalili ya kwamba makusudio ya kuumbwa kwa majini na watu ni kutahiniwa na Allah bil awamir wan nawahi, kwa maamrisho na makatazo. Wa yabtalihim bi umurin ukhra, na Allah anawatahini kwa mambo mengine. Tutabaru sawarif an ta'ati Allah, ambayo huonekana kama ni vitu vyenye kumtoa mtu katika kumtii Allah. Faman ta'athara bis sawarif, yule ambaye atakayeathirika na hivi vyenye kumtoa katika taa wa taraka al ibada, na akaacha kumwabudu Allah, kana min al khasirin, anakuwa ni katika lokula hasara. Mtu akoniwa huruma duniani alokufa nje ya Uislamu, kafiri ni mtu akomonia huruma mno. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema alladhina matu wa innal ladhina matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffaf anhum al adhab wa la hum yunzarun. Hani watu akomonia huruma mno aliyekufa nje ya Uislamu kwa sababu makazi yake ni motoni duniani, apata danganyana kwa kuwa kafa kiongozi au kafa mtu mashuhuri, basi peponi amla, amlaze peponi amina, motoni huyo, hamna cha pepo, kafiri, hamna cha pepo. Kadhalika atakaye kufa na ushirikina, huyu ni katika watu waliokula hasara. Allah ameiweka, ameiandaa jahannam kwa hawa makafiri, uiddat lilkafiri, na kafiri wa mwanzo ni mshirikina. Kafiri wa mwanzo kuliko wote ni mshirikina, mwenye kumshirikisha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hawa ni katika watu wa kuonewa huruma, na katika neema kubwa ya kulazimiana nayo wewe ni tauhid, yani mshukuru Mola wako amekuchunga chunga mpaka unasoma vitabu kama hivi, unakaa katika sehemu za da'wa as-salafia tauhid. Da'wa hii ni da'wa ya rehma, da'wa hii ni dawa ya kuonea huruma waja wa Allah, na ndio maana msingi mama katika da'wa ni tauhidi, jambo ambalo wana harakati hawana habari nalo. Watu wanaingia msikitini wanachekeshana visa vya uongo, kuna wengine habari zao ni ndoa tu, mambo ya katika viuno mwanamke hivi na hivi, habari ni hizo. Siku hizi mawaidha ya siku hizi ukisikia habari ni hizo tu, ndoa ndoa, watu vicheko msikitini wanacheka wanalizana, alafu iweje? Watu wamekaa msikitini hawajui chochote. Wazee wanasafisha msikiti, wengine ni washirikina. Kutoka pale msikitini huyo anaeleza uganga wake, ana faida gani hawa? Wallahi nyewe mlioenda kusoma mkazitumia mali za Waislamu katika miji mitukufu na mengineo, kisha msija mkawaonya watu juu ya mabalaa haya ya ushirikina, wallahi mnadhima kubwa mbele ya Allah, mnadhima kubwa mbele ya Allah. Na mtaulizwa, falanasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin, tutaulizwa waliopelekewa mitume na wale mitume wenyewe. Hili jambo la msingi mtu, yani mtu uko na Qur'ani anaisoma tu mzee, anaisoma wala tushiriku bihi shay'a, hajui chochote. Akitoka pale ana mherizi wake, watoto wanafungwa mherizi mpaka atakuanguka katika shingo kubwa hilo, haliwezi na maradhi chungu nzima, mdomoni, miguuni, tumboni, maradhi yote. Sababu watu wameacha dini ya Allah, watu wameacha muongozo, wameacha muongozo wa Uislamu. Naam. Fa idha arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati, basi utapotambua kwamba Allah amekuumba kwa kumwabudu yeye. Fa'lam anna al-ibadata, fahamu ya kwamba ibada la tusamma ibadatun ay la tusamma ibadatun ibadatun, hiyo ibada haitoitwa kuwa ni ibada illa ma'a at-tauhid, isipokuwa pamoja na tauhid. Kama anna salata, kama vile ambavyo sala la tusamma salatan, haitoitwa sala illa ma'a at-tahara, isipokuwa pamoja na tahara. Fa idha dakhala ash-shirku fil ibada, basi shirki itapoingia katika ibada, fasadat, ibada ile inafisidika. Kalhadathi idha dakhala fi tahara, kama hadathi inavyoingia katika tahara. Anasema laqad mathala sheikhu rahimahullah bimithalin hissiyin, hapa sheikh amepiga mfano, mfano wenye kuonekana, yurafu bihi almithalu almanawi, Farajulikana kwa mfano huo, ule mfano wa dhahania wa kimaana. Fashirku yubtilu al-ibada. Kinachozungumzwa hapa kwamba shirki inabatilisha ibada, kama anna al-hadatha yufsidu at-tahara, kama vile hadath inafisidi tahara. Faman adkhala fi ibadatihi shirkan faqad afsadaha, yule ambaye atakayeingiza katika ibada yake ushirikina amefisidi ibada hiyo. Walam tuadda salihata lilistifadati minha, na wala haitozingatiwa ibada hiyo ni yenye kufaa watu kufaidika nayo au kafaidika nayo mwenyewe. Kama anna alhadatha idha dakhala fi tahara, kama vile ambavyo hadath inapoingia katika tahara. Sawa an kana alabdu qa'iman fi salatihi, iwe mje amesimama ndani ya sala yake, au kharijan anha, au yupo nje. Fa inna taharatahu qad batulat, tahara yake shabatilika. Akaja msikitini mtu, akaja msikitini mtu akasali sala moja ndefu, hana udhu, kama kile kisa kinachotajwa kwamba mmoja katika maimamu aliwasalisha watu sala alfajiri, sala ndefu mno, kapiga pengine bakara tunisa, alafu alipomaliza tu akageukia akambia, jamani, sikuwa na udhu, nimehuduthi, naomba mrejee tena. Asa kuna mmoja katika waumini alimpiga mikwaju yule imam. Falme mmoja alipoipata hii kesi akamuuliza, kwa nini wewe umempiga mikwaju imamu wako? Akaambia, imam katusalisha sala moja ndefu mpaka tumechoka, jua linakaribia kutoka, alafu atuambia amehuduthi, hana sala. Tafanyaje? Nitaachaje kumpiga mikwaju? Asa sala kama hii, mtu umeswali kwa kushuhi, kabla ya kutoa salamu kitu kimetoka, kuna kitu, huna kitu, si ndio? Sio kasema bwana, mimi naenda kuteudha hapa na maliza tahiyatu yangu ya mwisho. Kadhalika mtu ambaye anasali, mashaallah, sala zimfiti, anafunga, anasaidia watu, anaunga ukoo wake, analea mayatima, anafanya khair kwa wengine, mpaka msikiti anajenga. Lakini huyu ili mambo yake yanyoke, biashara zake, ana mtu anaenda kumpa yeye kumtazamia kule, anaambiwa pitia sehemu hii leo, vae nguo hii, mambo yake yanyoke, ili jambo lako litimie, ufanye hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo akawa anasoma visomo vya ushirikina, au anaenda katika jambo la kuomba makaburi. Kuna watu wanachukuliwa na hawa masufi, masufi, masufi hawa, watu wa Kadiria na wengineo, anachukuliwa anapelekwa kwenye makaburi ya masharifu, anaambiwa sogea mbele hapo, omba utakalo hapa, mtu anaomba. Au kuna kibanda kimewekwa hivi, Sheikh kafa akajengewa kibanda, utaona kama sehemu ya kuwekea gari hivi, kumbe kibanda mle mna kaburi na mna msala kabisa, na mna sehemu ya kupokea pesa. Pesa mtu anaika mbele, anafanya shida zake, alafu anaika pesa. Nimekuja wakubwa, shida zangu, watoto mambo yameharibika nyumbani, wanafeli tu, naomba munisaidie, munipelekee maombi yangu kwa Allah huko. Sasa huyu unamsemesha mtu huyu, toka mpigie simu apokee, unamsemesha nini huyu? Na hizi itikadi zinajengwa, hizi itikadi zinajengwa kabisa. Unaweza kumkuta mtu yuko msikitini anawaelekeza watu katika hili. Mmoja alikuwa anasema, Sheikh Abdul Qadir Jailani, siku moja alikuwa anataka kupanda mbinguni huko kwa Allah katika makaramu yake. Basi mwanafunzi wake akamwambia, Sheikh bwana, na mimi nataka leo nije huko, twende pamoja. Kama unataka kuja yeye, nataka nije. Akamwambia, basi wewe sema ya Abdul Qadir. Yeye Sheikh alikuwa anasema ya Allah, huyo mwanafunzi anasema ya Abdul Qadir. Kwa hiyo akaanza ya Allah, ikawa ndo wanapaa huko mbinguni, ya Allah ya Abdul Qadir, ya Allah ya Abdul. Walipofika katikati ya dunia kule katikati kule, kabla ya kufika juu, yule mwanafunzi akasema, inakuwaje huyu shekhe anasema ya Allah, mimi niseme ya Abdul Qadir? Hapana, na mimi niseme ya Allah. Aliposema ya Allah tu akaanza kuporochoka kule juu mpaka kaanguka chini. Unajua faida ya kisa hichi, anasema huyu bwana hana fursa ya kumuomba Allah moja kwa moja, ili mambo yake yapite lazima amuombe aliye karibu na Allah, alafu huyo ndio afikishe kwa nani? Kwa Allah. Sisi tunavyoambiwa leo, wewe bwana, wewe daraja yako na Allah iko wapi? Ukitaka shida zako pitia kwa fulani, huyo fulani huyo atapeleka maombi yako kwa nani? Kwa Allah. Na huu ndio ushirikina, huu ndio ushirikina. Si kwenye dunia wanaambiwa hivyo, ukitaka kuzungumza na president huwezi kwenda moja kwa moja, hakujui wewe, utakuwa na kichaa, lazima upitie kwa mbunge, kwa mkuu, kwa waziri, mpaka ufike huko. Kwa hiyo ukienda kwa Allah pia ufanye hivyo. Haya ni mambo ya ushirikina. Wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib, hata mtume akwambia qul fa inni qarib. Tena Allah akatumia fa litartib wa taqib mwenyewe, nipo karibu, ujibu da'wa tad'i idha da'a. Fa inna taharatahu qad batalat wa la yumkinuhu an yastamirra fi salati, mtu huyu tahara yake imebatilika na haimkiniki ya kuendelea katika sala yake. In kana yusalli au yadkhulu fiha in kana la yusalli, ikiwa na sala au hawezi kuingia katika sala iko iko nje ya sala. Wa in fa'ala fa innahu yu'tabaru majnunan, na kama atafanya hilo anazingatiwa ni mwenda wazimu. Fasidul aqli, hana akili akili yake imefisilika. Idha arada anna al-ibadata tastaqimu lahu ma'a wujudi shirki al-akbar. Kwa hiyo hapa Sheikh ametaka kueleza kwamba ibada huwa inanyoka pa, haiwezi ikanyoka pale ambapo itapokuwa kuna ushirikina mkubwa. Na mangapi katika aya Allah amezitaja ndani ya Qur'an zenye kujulisha hilo? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nasema Ibn Kathir, liman mata wa laqiya Allah ala shirki. Allah samehe yule ambaye anamshirikisha na samehe kinyume cha hayo kwa mtakaye, kwa maana atakayekufa akakutana na Allah juu ya ushirikina, akakutana na Allah juu ya ushirikina. Qala Allahu ala lisani Isa ibn Maryam ya bani Israil, Isa akamwambia enyi wana wa Israil, u'budu Allaha, enyi wana wa Israil mwabuduni Allah, rabbi wa rabbakum, mola wangu na mola wenu, msiniabudu mimi, innahu man yushriku billah, kwa hakika mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu huyu nini? Pepo. Mshirikina kwake yeye ni haram kuingia peponi. Shirki jamani, shirki za aina zote. Tukisema ushirikina usije ukadhania wenye kuabudu masanamu tu. Shirki za aina zote zilizokuja katika njia ya wazi na zilizokuja katika njia ya kujificha. Wewe umeliweka dubwana katika nyumba yako toka mzee wako wa mwanzo wa babu yako linaninginia tu jalasini, au watoto na vichwa maherisi, au ikawa mna mambo yenu ya jadi mnayafanya ya ushirikina kwenye familia na hamna kitu, mumo tu kuhangaika. Zote hizi Allah hasamehi. Basi anasema faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu huyu nini? Pepo. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni wapi? Motoni. Atakayekufa na ushirikina hukumu yake ni motoni. Kwa hiyo jambo la kumfanya Muislamu kuwa mbali nalo katika uhai wake ni hii shirki, kama watu wanavyogopa korona, kama wanavyogopa ukimwi, kama na, yani iwe ni zaidi yake. Haya mengine haya yanapona mtu tofiki Allah, lakini haya mambo haya, ukifa mtu akifa anafanya ushirikina, anamshirikisha Allah, maana ni jambo ambalo Allah analichukia, huyu ni mtu wa moto. Qala Allahu ta'ala linabiyyihi wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta, ikiwa utashirikisha, la yahbatanna amaluka, zitakurumuka amali zako zote. Kwa hiyo mshirikina manake kama alifanya ibada toka mwaka mmoja mpaka kufika miaka 99, kabla ya kufa kwake ile siku moja akamshirikisha Allah, amali zake zote zile zinaporomoka, zote zinaporomoka. Allah pia akasema kuambia manabii, la law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau kama wangeshirikisha angeporomoka yote ambayo walikuwa wakiyafanya. Qala nasema fa idha arafta, basi utakapotambua, fa idha arafta, basi utakapotambua, anna ash-shirka idha khalata al-ibada, kwamba shirki inapochanganyika na ibada, afsadaha, inaifisidi, wa ahbata al-amal, na huporomosha yale matendo, wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, na akawa mtu wake ni katika watakaokaa motoni milele, arafta, utatambua, anna ahamma ma alayka, kwamba kitu cha muhimu kilicho juu yako maarifatu dhalika, kulitambua jambo hilo. La'alla Allah, huenda Allah an yukhallisaka min hadhihi shabaka, akakunyasua kutoka katika mtego huu. Wa hiya shirku billahi, nako ni kumshirikisha Allah. Alladhi qala Allah ta'ala fihi, jambo ambalo Allah amesema ndani yake. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika ya Allah asamehe kushirikishwa yeye na anasamehe kinyume cha hayo kwa amtakaye. Anasema Sheikh rahimahullah, fa idha arafta, basi utakapotambua. Anna shirka idha khalaqa al-ibad, kwamba ushirikina unapoichanganyika, unapochanganyika na ibada, shirki ile kaingia katika ibada, afsadaha, shirki ile inaifisidi ibada, ibada yote ufisidika. Hata mtu awe anasali, anafunga na hiji, zote hizi hazina faida. Yani wa insalla wa sama wa zakka, hata kama mtu atasali, atafunga, atatoa zaka, haya mambo yana nafsi. Fa idha arafta anna shirka idha khalafa al-ibada, basi utakapotambua kwamba shirki itapochanganyika na ibada, afsadaha, inaifisidi, wa ahbata al-amala, na uiporomosha amal, sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar, na akawa mtu wake ni katika watu wa kukaa motoni milele. Kwa maana hiyo mshirikina la yakhruju min an-nar, na wala tunasema hii ni shirkul akbar mukhrijun min al-millah, shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu. Na yoyote atakayetoka katika Uislamu akafa, mtu huyo atabakia motoni milele, haitofika wakati moto ukaisha, labda watu watahurumiwa, ikawa ni sababu ya kutoka kwao katika moto. La, atakayekufa na tauhid, akifa na dhambi nyingine, Allah anamwadhibu akitaka au anamsamehe, na kama ataingia motoni atatoka baada ya muda. Lakini atakayekufa na ushirikina, huyu ndio lijambo lake limeisha. Na haya wanayasema maulama, huu ushirikina unakusudiwa hapa na ukafiri, ima ni ukafiri wa abadatul awthan, wa wale wenye kuabudu masana, au an-nasara, al-yahudu wan-nasara, mayahudi na manasara, au al-mulhidun, au wale ambao wenye kupinga mambo ya dini, au hawataki kabisa habari za dini, mambo yao yote kwa wao wanaamini ni nechi, au alladhi intasaba ila al-islam thumma hukima bikufrihi bijahdihi, au yule ambaye anayeinasibisha na Uislamu kisha akahukumiwa kuwa ni kafiri kwa kule kupinga moja katika mambo ya Uislamu. Kwa hiyo hukumu ya jioni, piska, paska, banana, majina ya kafiri haya, ni sawa na hukumu ya juma, makame, ame, ikiwa watafanya ushirikini hawa mwisho wakafa katika dhambi ya shirki, wala hawakutubia katika dhambi hiyo, hukumu yao ni moja. Hukumu yao mbele ya Allah ni moja, ni watu wa motoni. Kwa hiyo anasema wasara sahibu min alkhalidina fi an-nar, na akawa mtu wake ni katika wale watakaodumu milele katika moto. Arafta anna ahamma ma alayka, bas umetambua kitu kilichokuwa muhimu juu yako. Maarifatu dhalika, kulitambua jambo hilo. Ikiwa hukumu ni hii, hukumu hii ya kubaki motoni milele, wallahi hakuna jambo la msingi la kulitambua katika huu ulimwengu kama shirki, ili upate kujiepusha nayo. Na huu ndio ulinganizi wa da'wa salafia, da'wa ya ahli sunna, kuwatoa watu katika ushirikina, kupambana na bid'a. Unashangaa katika misikiti ya sunna leo kusomeshwa vitabu vya tauhid, watu hawajui kabisa vitabu vya tauhid, hawana ihtimam nayo, watu watasomeshana. Ndio haya tumeyazungumza, wallahi hizi hali zinasikitisha katika jamii za Kiislamu. Watu wanazungumza tu, wewe wafundishe watu sala, wafundishe watu hija, wafundishe watu zaka, wafundishe watu siyam, wafanye yote wanayowafundisha, ikiwa hujawafundisha kumpwekesha Mola wao na kutomshirikisha naye, hayo unayofanya yote hayana faida. Hayana faida kwa sababu ataenda Mola katika moto wa Jahannam mwisho wake. Lazima mja awe na jambo la kujifunza tauhidi. Mtume aliwafundisha masahaba miaka 13 tauhidi ya kumpwekesha Allah, alisimika imani na tauhidi ya kweli katika nyoyo za masahaba. Sasa hili jambo la msingi, ndugu zangu, awwalu ma yubda'u bihi al-'abdu, awwalu ma yu'allamu bihi as-sabiyyu tauhidullah. mtoto afundishwe tauhid. Nyinyi mmekaa mnahangaika watoto ABC ya Kifaransa si bonjusa hayo tu. Huko tauhid unajua nini watoto? Ukishamfundisha mtoto wako Kifaransa hicho mnachokisoma huko katika miji yenu, ukishakufa wewe atakuja pale bonjuu kwenye kaburi lako. Fundisha mtoto kuombea dua, waladun salihun yad'u lahu. Maana tuki ukizama ile mambo matatu mtume aliyosema, anasema mambo matatu yale mtu anapokufa huwa yanaendelea. Ilmu yuntafa'u bi, elimu hatuna. Si ndio? Sadaqatun jariya. Tukaomba tutoe mifuko haina kitu. Mitoto unayo. Matoto si unayo, Allah amekupa neema hiyo toto. Zifundishe dini. Wewe hujasoma sawa. Hawa piga makwaju somesha dini hawa. Ukifa hawa watakuombea dua. Wewe wasomeshe Kifaransa atajisifu tu. Babangu mimi alikuwa kadha, babangu alikuwa kadha, kanipeleka shule mimi. Siku kwa siku mshoja kufanya nini? Kaja kaburini kule na gari yake. Halafu afanyeje? Iweje? Haya ndio mambo ya kurakis. Lakini leo mtu anataka kusoma dini anaingana baba. Huyu meshaka sio atakuwaje mimi. Sallallahu alaihi wasallam. Yaani watu wanapofisha katika maisha kama vile wao ndio wanabeba riziki, funguo za riziki. Na tunaishi hivyo hivyo tunaishi. Kwa jamani, kuna kitu gani kikubwa? Usingizi si ndio huo huo? Utamu mdomoni tu. Tajiri na wewe yote mnakula, mnachagua mchakuo mmoja katika kinywa. Kipi kinachokusumbua? Ukaiuza dini yako bi'aradhi min alhayati dunia, kwa sehemu ndogo tu ya dunia. Kwa hiyo hii misikiti hii inawiri watu waelekezwe ibada zao, na kabla ya hapo msingi mama ni tauhidi. Nyumba iwe na ghorofa 10 ipambwe vizuri, lakini foundation yake, msingi wake ukiwa mbaya haitofika hata siku mbili itaanguka. Lakini rakiz katika msingi wewe, some tauhid, jipambe na tauhid, usimshirikishe Mola wako katika mambo unayoyafanya. Amini wa kutegemewa ni Allah, hakuna anayekudhuru katika ulimwengu. Wallahi umelipata jambo la msingi mno katika uhai wako. Jambo la msingi anasema, faidha arafta anna shirka idha khalata alibada, basi utapotambua kwamba shirki inapochanganyika na ibada, afsadaha wa ahbata alamal, shirki hiyo itaifisidi ibada hiyo na itaporomosha lile tendo. Ahbata alamal, alamal alladhi amila, ile amali ambayo mtu kaifanya. Sara sahibuhu, na akawa mtu wake, min alkhalidina fi nnar, ni katika wale watakaohudumu milele motoni. Utapolitambua hilo, arafta, basi ushatambua, anna ahamma ma alaika, kitu cha muhimu ambacho kipo juu yako, maarifatu dhalika, kulitambua hilo. Lipi? La ushirikina. Araftu sharra la lisharri bal litawaqihi, wa man la ya'rifu sharra min alkhairi yaqa'u fihi. Unaitambua shari si kwa ajili ya kuifanya, kwa ajili ya kujiepusha nayo. Na siku zote misingi ya ahli sunna ipo katika sura hii. Kuna jambo la bayanul haqi na tahdhir, kuibainisha haki na kuhadharisha, yani taasil ya mambo ya dini na kuwa kuelekeza watu katika tauhid, na hapo hapo kuwa tahadharisha watu na nini, ushirikina. Kwa hiyo lazima mtu ajue mambo mawili, aijue tauhidi, hapo hapo ajue nini shirki, aweze kujiepusha nayo. Natizama katika shirki ambazo zimeenea, kuna shirki ya matamko tu, kuna shirki ya matamko tu. Ukisema wallahi bwana kama si Allah na mtu fulani, ushaingia katika shirki. Tamko hilo tu, laula Allah wa fulan, ma sha Allah wa sha fulan, inshallah taonana kesho Allah akitaka na mimi nikitaka, ushirikina. Kuna maneno ya kuapa ya ushirikina. Haya, kama hujakaa darasani, ndugu yangu, wewe Muislamu, utajua wapi? Kaburini. Usipokaa darasani, simshangaika jamani, kuanzia asubuhi mpaka jioni wewe uko na dunia tu, si magharibi, kaa darasani basi, njoo sinzie huko msikitini, sinzie huko nje, kaa darasani. Halafu muda wenyewe mdogo tu, baina magharibi na isha, saa moja tu, mtu kukaa darasani anaona uzito. Kwa watu wanakaa kwenye vilabu vya pombe, kwenye mipira, kwenye siasa, kwenye mazungumzo yasiyokuwa na faida. Sasa لا عذر لأحد في معصية ركبها حسبها هدى. حكونا عذر قمت كتك مذنبي كتك مذنبي أمبايو أليو يتوما لذنيا قمبني وغو ولكو سيجوه وانا نانا قمبيو سيصومي كتك دي. Kwa kitu muhimu mtu maarifa tu dhalika kulitambua hilo, la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi shabaka, huenda Allah akakunasua akakutoa katika huu mtego, wa hiya shirku billah, na hiyo ni kumshirikisha Allah, alladhi qala Allah ta'ala fihi, jambo ambalo Allah amesema ndani yake, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika ya Allah asamehe jambo la kushirikishwa yeye, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نانا مسميه كنيوه شهايك ومتكاي وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه نهيله وكتنبوه بسنجي من أبي الله من يتاجى يوم بسنجي لدرسة تكيبوجة كتك كبيني جنبين ويتقط من مليزة سهمي بيلي أبي يوم يشاء أهمية دراسة التوحيد ومهم وكيصون التوحيد na nukta nazokuja mbele zazungumzia hayo aliyotaja Sheikh katika misingi minne ya kuweza kumfanya Muislamu ajue upi msingi wa tauhid au ipi tauhid na ipi shirki billahi azza wa jalla. Allahu a'lam. Sidika kumisimisha insha Allah baada ya dhana na maswali, baada ya dhana maswali insha Allah.